În ultima parte a secolului al XV-lea, statul francez în curs de formare era amenințat de un mare pericol. Într-o vreme în care unitatea statului era absolut necesară, marii feudali și îndeosebi ducii Burgundiei și Bretaniei nu șovăiau ca la cel mai neînsemnat pretext să se ridice împotriva suzeranului lor regele, încercând să slăbească legăturile de vasalitate față de acesta. Într-o asemenea epocă, tronul care se clătina a fost ocupat de regele Ludovic al XI-lea. Adversarul său cel mai de temut era ducele Carol de Burgundia, supranumit Temerarul. Cetăți puternice din Flandra, cum erau Liege sau Gand, primeau deseori sprijinul lui Ludovic pentru a se răscula contra suzeranului lor, ducele Burgundiei. În aceste împrejurări începe povestea noastră. Într-o frumoasă dimineață de vară a anului 1468, pe malul unui râu din apropierea castelului Plessis-les-Tours, reședința regelui Ludovic, doi bărbați priveau cu atenție spre malul celălalt, de-a lungul drumului ce ducea spre ținuturile Burgundiei. În depărtare apăruse de câteva minute un tânăr. El e comediantul. Trebuia să ajungă azi la hanul Floarea de Crim. Pe drumeagul acesta credea că nu va observa nimeni. Ceea ce, după cum se vede, nu s-a întâmplat. Uite-l, se apropie de vad. Dacă încearcă să treacă prin apă, e pierdut. Apele au crescut mult. Să-l lăsăm să descopere singur treaba asta, dragă Tristan. Știi că nu-mi plac trădătorii. Priviți, s-a descălțat. Hei, ascultați! Se poate trece prin vad! Nu-i răspunde Tristan, lasă-l să încerce, nimic nu-i mai de preț ca experiența. A luat tăcerea noastră drept în cuviințare, a intrat în apă. Pare un tânăr curajos, bine făcut, nu cumva te-ai înșelat, Tristan. Într-adevăr, așa e, nu-i omul nostru, fugi! Și încearcă să dai o mână de ajutor ca să-ți repari greșeala. Prinde băsul ăsta, tinere! Nu-mi trebuie ajutorul tău, câine mărșav! De ce nu mi-ai răspuns când te-am întrebat dacă pot trece prin vad? Te învăț eu să te porți cuvincios cu străinii! Da! Chiar cu bățul tău! Ține! Ești-te, tinere! Te grăbi să intri în apă așa cum te grăbi să iei la bătaie un om care a vrut să-ți vină în ajutor. Mi-ar părea rău să fi fost nedrept, dar m-ați lăsat să fac o baie pe nepregătite. Te-am lovit rău, domnule. O singură lovitură. De altfel, mine nu se poate lăuda că m-a lovit de două ori. Par străin, prietene. Cu ce treburi pe aici? Sunt scoțian și am venit în Franța cu treburi. Da, par un tânăr curajos și isteț. Aș avea și eu nevoie de un om ca dumneata. Vă mulțumesc pentru oferta dumneavoastră, dar mi-e teamă că voi fi cu totul necorespunzător pentru slujba pe care mi-o puteți oferi. Dar cam ce slujbă crezi că ți-am putea oferi? Știu eu. Cine crezi că suntem noi? Niște orășeni înstăriți, fără îndoială. Dumneavoastră păreți bancher sau negustor de cereale, iar dumnealui măcelar sau crescător de vite. Ai ghicit uimitor de bine ocupațiile noastre. Eu caut într-adevăr să mânui cât mai mulți bani, iar însoțitorul meu are o îndeletnicire apropiată de aceea unui măcelar. Mă bucură, domnilor, și sunt chiar gata să vă iert pentru baia făcută dacă mă duceți într-un loc unde aș putea să-mi usuc hainele. Dacă vii cu noi în sat, îți voi oferi pentru baia asta o cupă de vin strașnic și un dejun cald. Care e numele dumitale? Quentin Durward. E un nume de gentilom? De 15 generații, domnilor. Acest lucru nu mă îngăduie să îmbrățișez altă meserie decât pe cea a armelor. Bine, tinere, bine. Prietenul meu, măcelarul, se va duce înainte și ne va pregăti masa la hanul Floarea de Crin. Am înțeles. Voi încerca apoi să-l găsesc pe comediantul nostru. Bine, bine. Poate a venit bine totuși pe drumul celălalt. Bine, prietene. Du-te, noi vom veni încet prin pădure. Înainte de a mă bucura de ospitalitatea dumneavoastră, aș vrea să știu și eu cum vă numiți. Mi se zice Maître Pierre. Păreți un negustor cum se cade, da. Și nu văd de ce n-aș primi invitația dumneavoastră. Ai grijă, nu păreți ipoteca. Și pentru ce mă rog? Pe aici fiecare palmă de loc plină de curse și capcane de tot felul, prevăzute cu cuțite ascuțite sau grope adânci în care poți rămâne pe vecie. Te afli pe domeniul palatului regal. Dacă aș fi eu regele Franței, nu m-aș îngriji atât de curse și capcane, și m-aș strădui să guvernez țara atât de bine încât nimeni să nu se apropie de reședința mea cu gânduri rele. Da, faci, tinere, pe aici și frunzele au urechi care destăinuie regelui tot ce aud. Puțin îmi pasă de ele. Gura mea e destul de curajoasă ca să spună ceea ce gândesc chiar și în fața regelui Ludovic. Aha, bun, iată castelul. Vei avea prilejul să întâlnești pe aici prieteni și poate rude. Pe zidurile astea păzesc arcașii scoțieni din garda regelui Ludovic. Nădăjduiesc să-l aflu aici chiar pe fratele mamei mele. Da, care e numele lui? Ludovic Leslie. A, îl cunosc. Noi îi spunem lui Balafre, crestatul, din cauza cicatricii lui de pe obraz. E un bărbat cinstit și bun soldat. Am să te ajut să dai de el. Deocamdată să luăm pe aici. Ne așteaptă masa. Mi-am respectat cuvântul în ce privește masa făgăduită? De când am plecat de acasă, n-am mai mâncat atât de bine. Ei, Hangiule! Da, domnule? Roagă pe doamna de sus să-mi aducă aici cana mea de vin. Îndată, domnule! Să știi, prietene, că arcașii regelui Ludovic mănâncă în fiecare zi asemenea bunătăți. Închiși între zidurile castelului acela, nici n-ar avea ce face altceva decât să mănânce toată ziua. Oamenii de felul meu însă visează să dobândească faima săvârșind fapte de arme, domnule, pe câmpul de luptă. Bine, bine. Bună ziua, Izabel. Bună ziua, domnule. De cine a venit mătușa ta cu desertul? Mătușa mea e bolnavă, domnule, și nu poate ieși din cameră. Da, eu sunt un vulpoi bătrân, draga mea. La mine bolile prefăcute nu pot servi drept scuză. Face rău expunându-te pe tine privirilor fără să fie nevoie. M-a trimis aici numai pentru a vă servi pe dumneavoastră. Sper că nu o să vă supărați pe mătușa mea, domnule. Izabel, întârzi aici ca să vorbești cu mine? Sau ca să-l privești pe acest tânăr? Domnule, cum puteți să spuneți asta? Dați-mi mie tipsia, domnișoară. Aha. Mulțumesc, domnule. Îmi dați voie să mă retrag? Du-te, draga mea, du-te. Frumoasă făptură, nu? Prea frumoasă pentru o slujnică de han. Nu, tinere? Da, într-adevăr. E, haide, nu te mai arăta așa spre scară. S-a urcat? Nu mai coboară. Ai pune aici tipsia. Spuneai că ești nobil, da? Da, Maître Pierre. Dar nu vă simțiți stânjenit. Deși sunt nobil, nu mi-e rușine să vă servesc. Am socotit întotdeauna că cel mai tânăr trebuie să fie îndatoritor cu cel mai în vârstă. Aha, e o maximă excelentă. Am lăsat pentru sfârșitul mesii acest vin de boln. Să bem împreună licoarea asta simplă. Mi se pare că nu-l găsești prea grozav. Am însă aici un elixir care poate schimba chiar și apa în cel mai bun vin din Franța. Ține bine cana. Bun, păstrează și cana și conținutul ei. Bine, dar... Ce e, Tristan? Ce dai așa buzna? Am aflat niște lucruri importante. Da, te ascult. Prietenul nostru nu se va supăra dacă le vei spune numai pentru urechile mele. Contele de Crăcăr vine încoace cu un mesaj din partea ducelui de Burgundia. Bine, vom vedea ce e de făcut. Doamnele de sus să se mute imediat de aici. Am înțeles. Tinere, așteaptă în acest han până va veni Balafre, unchiul tău, să te caute. Am niște treburi la castel și voi trimite vorbă că ești aici. Hei, Hangiule! Da, domnule? Da, tânărul acesta este invitatul meu. Cât timp va sta aici, să ai grijă de dânsul. Prea bine, domnule. Rămâneți sănătoși. Spune, Hangiule, cine e acest Maître Pierre care oferă asemenea daruri străinilor? Dragă domnule, cine e acest Maître Pierre, puteți să-l întrebi pe el însuși? Mi-a spus că e negustor. Dacă a spus el astfel, fără îndoială că e negustor. Și ce mărfuri are de vânzare? Are multe mărfuri frumoase. Și tânăra care a adus vinul, cine e? O chirie așa mea, domnule. Locuiește cu o mătușă a ei sau cam așa ceva. Și dumneata folosește în mod obișnuit chiriașii trimițându-i să se servească unii pe alții? Am observat că Maître Pierre nu a băut nimic până nu l-a servit ea. Oamenii bogați au toanele lor, domnule, fiindcă pot plăti pentru el. Nu-i pentru întâia oară că Maître Pierre se lasă servit de oameni de bună condiție. Cine cântă, Hangiule? Ea? Ea, cu voia dumneavoastră. Mi-aș putea permite să-i prezint omagiile mele? Mi-e teamă că nu, domnule. Doamnele nu vor să primească pe nimeni. Hei, am să o mai văd eu pe această fată cu sprâncene negre. Tânărul scoțian nu avea să-și împlinească însă prea curând gândul. ba cât pe acesta nu și-l mai împlinească niciodată. Căci a doua zi dimineață, văzând că unchiul său nu apare, se gândi să se ducă la metru Pierre. Prieteni, nu vă supărați. Aș vrea să știu unde locuiește metru Pierre. Care metru Pierre? Da. Sunt o mulțime de metru Pierre aici. Metru Pierre învățătorul, metru Pierre dulgherul, metru Pierre paracliserul. Care vrei tu? Stăriți, uitați-vă acolo. Ce s-a întâmplat? Uite acolo un pom. Nu vezi ce poame atârnă? Un spânzurat. Au spânzurat un comediant, un actor ambulant. Mai trăiește? De ce nu-i tăiați fundul? Nu se poate. Nu vezi pe trunchi? Semnul e floarea de crin, semnul regelui Ludovic. Și ce dacă e floarea de crin? Acolo moare un om. Nu te atinge de el, domnul, este primejdie mare. Hai-vă la o parte, mă urc eu în pom. Nobilii nu se uită la viața unui om. Eu unul nici nu vreau să fiu martor. Nu spune la furia. Nu care va, prindeți care va de jos. Ați fugit cu toții, iepuri fricoși. Lăsați că mă descurc eu și singur. Puneți mâna pe el! Hai! Arătați voi, stăpâne, piedii justiției regelui! Nu-mi face, stați, ce aveți cu mine? Dați-mi drumul! Ați spânzurătoare cu el! Îndată lățimea ta! Dați-mi drumul! N-am făcut nimic! Ai făcut, n-ai făcut? Ordinul capitan Tristan nu se discută! Capitan? Domnule, stai, domnule capitan, așteaptă. Mă cunoști doar. Ne-am întâlnit ieri dimineață la râu când am căzut în apă. Erai cu metru Pierre, mă cunoști doar. Oameni buni! Tânărul acesta tăia funia spânzurată. Da. Iertați-l, senioria voastră, nu-i de prin locurile noastre și nu știe ce înseamnă floarea de crin. Soldați, spărgeți-vă datoria! Domnule capitan, nu mă dați morții nevinovați. Compatrioții mei vă vor cere socoteală. Pot să răspund de faptele mele. Ticălosule, vrei să te răzbuni azi pentru scărmânarea ce ți-am tras-o ieri? Spânzurați-l, mă rog! Amen bun! Se află pe aici cineva care să-l anunțe pe Ludovic Leslie din garda scoțiană că nepotul lui e ucis mișelește. Ce spune acest tânăr? Aha! Arcașii scoție. Acum să vezi încăierare. Ia seama ce faci, domnule capitan. Ia seama. Dacă tânărul acesta e scoțian, n-am să îngădui ticoloșenia asta. Mă numesc Quentin Durward și sunt nepotul celui pe care aici îl numiți Le Balafre. Eu sunt Le Balafre nepoate. Cred, cavalere, că n-ai de gând să te opui executării unui ticălos. Cred că e oarecare deosebire între executarea unui ticălos și uciderea propriului meu nepot. Nepotul dumitale poate fi un rău făcător ca oricare altul. Și orice străin care se află în Franța trebuie să se supună legilor Franței. Da. Dar noi, arcași scoțieni, ne bucurăm de privilegii. Ne supunem numai regelui Franței și ofițerilor noștri. Așa e! Dar tânărul acesta nu face parte din corpul dumneavoastră de arcași. Nepotul meu a fost primit chiar azi dimineață în grupul arcașilor. Trebuie să recunoști și dumneata că n-avea timp să-și capete noua uniformă. Bine, domnilor, voi supune această chestiune hotărârii regelui. Știu că dorința sa este să evităm ciocnirile cu arcașii săi. O să ne mai întâlnim noi. La drum, ostaș! La drum! Bravo, Le Balafre! Dezleagă-ți nepotul, Balafre! Bun găsit, unchiule! Mulțumesc, prieten! Ce ți-a venit să te amesteci în treburile capitanului Tristan? Ha? Nepoate! Am văzut un om spânzurat și... De urmele capitanului Tristan și ale oamenilor săi vei găsi zeci de spânzurați. Poftim! Uite, comediantul ăsta e mort, sărman. Acum trebuie să-i raportăm totul lordului Crawford, comandantul nostru, și să-l înscrim pe tânăr în roluri. Da, gentlemen, onorați prieteni și ocrotitori, nu m-am hotărât încă să intru în serviciu alături de domniile voastre. Atunci n-ai de ales decât ștreangulul Tristan, nepoate. În cazul acesta n-am ce alege. Spre castel, prieteni! Așa se face că până seara Quentin Durward era îmbrăcat în frumoasa uniformă a arcașilor regelui Ludovic și lua parte la o petrecere oferită de Le Balafre în cinstea nepotului său. Toară! Dragă nepoate, dacă ai să te dovedești tot atât de îndrăzneț pe cât ești de chipeș, vei fi o adevărată mândrie a familiei noastre. Și în tot cazul, de un dușman cumplit te poți bucura din prima zi. Capitanul Tristan. Un ostaș care își face datoria poate să ridă nasul Tristan. Comandantul, drept! Lordul Crawford, șeful nostru. Nu e rușine să petreacă uneori dintre noi ostașe. Bună ziua, domnilor. Se poate goli ocupă cu vin în mijlocul bătrânilor arcași scoțieni? Da, aceasta e cupa înălțimii voastre. O beau în cinstea dumitale, Quentin Durard. Mulțumesc, înălțimea voastră! Ura! Ura! Ura! Ai grijă, Ludovic Leslie. Da, înălțimea voastră. Nepotul dumitale să facă exerciții fără întârziere. Să învețe cum să folosească armele astea noi, cu praf de pușcă. Vă numiți voi arcași, dar arcurile, gata, le trece timpul. O păsărică mi-a șoptit că vechea flamură de luptă va flutura din nou peste câmpuri. Atunci să golim încă o cupă pentru vestea asta bună, pentru steagul regelui Ludovic și pentru un vântuleț din Burgundia care să-l facă să fluture. Ura! Ura! Ura! Vă pot spune că a sosit un emisar din partea duciului Carol al Burgundiei, cu un mesaj foarte puțin pașnic. Am văzut echipajul contului de Crevcăr la hanul Floarea de Crin. Spuneau că regele refuză să-i primească. Dar ce vrea ducele Burgundiei? Se plânge că regele a luat sub ocrotirea lui o tânără contesă. Pupila ducelui Burgundiei, care a fugit de la curtea acestea pentru că voia să o mărite cu un favorit al său. Ce-ar fi să ne războim și noi odată pentru onoarea unei doamne? În vechile cântece! Am auzit de la un ostaș că azi noapte au adus la castel o tânără și frumoasă doamnă care a locuit câteva zile la Han. Ce spuneți? La Han? Da, tinere Quentin, la Han. Regele s-o fi temut de sosirea contelui de Crevecoeur și l-a fi luat pe semne la castel. Să știți că așa e. Azi pe seară am auzit un cântec venind dinspre turnul delfinului. În castelul Plessis n-am mai auzit așa ceva până acum. Ia auziți clopotele de pe cer. Pregătiți schimbarea gărzilor, domnilor. Dumneata, Ludovic Leslie, da, vei prelua mâine comanda gărzii din sala de audiență. Da. Aduci nepotul în plutonul de gardă. Am înțeles, înălțimea voastră. Se adună cei mai mari oameni ai Franței. Crezi că l-aș putea întâlni și pe Maître Pierre? Ce să caute un negustor, cât ar fi el de bogat, printre conți, duci și cavaleri. Fii atent. Regele Ludovic al Franței. Cum? Ce înseamnă asta, Quentin? Nu mișca. Maître Pierre. Regele Ludovic e Maître Pierre. Cum? Asta-i bună. Vine drept spre noi. Drept! Am auzit, tinere, că ai făcut zarvă chiar din prima zi a sosirii dumitale pe domeniile mele. Te iert însă, pentru că am aflat de la un negustor bătrân că ești un tânăristeț și curajos. Balafre, nepotul dumitale e chipe și înflăcărat. Îmi plac asemenea ostași. Și acum să mergem la vânătoare, domnilor. Îngăduiți-mi, sire, să vă rețin câteva clipe. Dar ce e, conte Dunois? Contele de Crevecoeur așteaptă la porțile castelului și insistă să-l primiți în audiență. Spune că se va adresa majestății voastre la ieșirea din castel și numai cu forța îl puteți alunga de acolo. Bine, domnilor, astăzi nu mai mergem la vânătoare. Rămânem în castel. Mi-e teamă, sire, că nici așa nu veți scăpa de el. Dacă nu va obține audiența, are ordin să-și țintuiască mănușa în zidul castelului, de sfidare de moarte, să rupă legătura de credință față de Franța și să declare război. Fostul nostru vasal se crede atât de puternic? Atunci, dragă Dunois, ar trebui să desfășurăm flamurile de război și să strigăm la luptă! La luptă! La luptă! Ne este însă mai dragă siguranța supușilor noștri decât afrontul pe care demnitatea noastră l-ar putea primi din partea unui ambasador insolent care și-a depășit poate împuternicirea. Să avem răbdare și să amestecăm cărțile până ne va cădea una mai bună. Să intre ambasadorul. Apropie-te, conte de Crevecoeur. Un războinic atât de bine cunoscut ca dumneata nu are nevoie de scrisori de acreditare. Sire, vin în numele ducelui de Burgundia. Și ce are să ne spună contele de Crevecoeur în numele Burgundiei? Puternicul duce de Burgundia cere să fie trimis înapoi pe teritoriul său contesa Isabel de Croix împreună cu mătușa ei Hamelin care au fugit de pe domeniile lor și se bucură de găzduirea secretă a regelui Franței. Cine poate afirma că aceste doamne sunt pe domeniile mele? Cine ar putea îndrăzni să spună că le-am înlesnit fuga încoace? Și cine poate susține că dacă sunt în Franța, locul lor de refugiu e cunoscut de mine? Sire, mi s-a pus la dispoziție un martor care le-a văzut la hanul Floarea de Crin în compania majestății voastre, care venise acolo sub deghizarea neonorabilă a unui burghez din Tur. Adu-l în fața mea pe acel om care îndrăznește să susțină asemenea neadevăruri. Vorbiți triumfător, sire, fiindcă știți bine că acest martor nu mai există. Actorul ambulant Zamet a fost spânzurat ieri de către capitanul Tristan din ordinul majestății voastre. Capitanul Tristan pedepsește hoții și tot felul de oameni fără căpătâi. Poate fi coroana mea defăimată de vorbele unor asemenea hoți și hoinari? Spune-i, te rog, bunului meu văr, ducele de Burgundia, să-și țină pe toți aceștia pe pământurile lui. Pentru că aici îi așteaptă numai strangul. Stăpânul meu nu are nevoie de asemenea supuși, sire. El nu obișnuiește să întrebe vrăjitoarele sau nomazii asupra viitorului său sau al țării sale. Conte! Am avut până acum destul răbdare. Suntem încredințați că ți-ai depășit împuternicirile, oricare ar fi fost ele. Dimpotrivă, sire, eu, Filip Crăscăr, în numele preaputernicului duce de Burgundia, vă declar pe față că rupem legământul de supunere și credință față de regele Franței și vă trimitem sfidarea noastră. Iată chisășia spuselor mele, mănușa de zame! Omorâți-l! Băiegați-l în bucăți! A venit aici să-l insulte pe regele Franței în propriul său palat! Liniște! Liniște! Nu vă atingeți de el. Lăsați-l să plece. Trebuie să recunoaștem, domnilor, că ducele de Burgundia are în Crevcăr un emisar mai îndrăzneț decât oricare dintre dumneavoastră. Sunteți nedrepți cu noi, sire. Nici unul nu am șovăit să ducem ducelui de Burgundia răspunsul dumneavoastră în vârful spadei noastre. În egală măsură, sire, îi nedreptățiți și pe nobilii scoțieni. Suntem gata oricare dintre noi să-l pedepsim pe acest conte trufaș. Majestatea voastră nu se folosește de noi în niciun serviciu prin care am putea dobândi gloria pentru noi, pentru dumneavoastră și pentru Franța. Spune mai bine, Dunois, că eu nu dau frâu liber în flăcărări nestăpânite, urmând flecărările vreunui comedian nomad sau pentru văicărările vreunei domnișoare fugare. Vă cer 24 de ore de chipzuință. Ne vom întâlni aici mâine. Bună ziua, domnilor! Regele se retrase preocupat în apartamentele sale, urmat de credinciosul său Tristan. Nu e momentul să ne luăm la harță cu Burgundia și încă din cauza femeilor astea. Domeniile contesei Isabel se află între hotarele Burgundie și Flandrei. Castelul ei e de necucerit. N-ar fi rău să se căsătorească cu un prieten al Franței. Da, dacă puteam tăinui sosirea ei aici, da. Nu, contesa trebuie să plece de la noi chiar în noaptea asta. Înapoi în Burgundia? Da. Unii ar putea să spună că e un fapt dezonorant pentru domnia voastră. Ah, onoarea. Eu nu sunt un crăpcean care se lasă prins de momeala asta. Dacă interesul ar cere acest sacrificiu, ducă-se încolo, onoarea. Ar fi însă dureros să renunț la prilejul de a trimite un prieten al nostru chiar în inima Burgundiei. Dacă ați trimite-o pe contesă spre Burgundia, pregătind în taină răpirea ei pe drum de către un prieten al vostru. E tocmai ceea ce gândeam și eu. Ce-ai spune de Guillaume de la Marc? Mistrețul sălbatic din Ardeni? Mm-hmm. Cel mai vestit tâlhar și ucigaș? Contesa Isabel n-o să-l accepte de soț. De la Marc n-o să-i ceară consimțământ. Da. Cum o va întâlni mistrețul pe logodnica lui? El nu putează să iasă din păduri. Trebuie să ne îngrijim noi de asta. Cele două doamne vor fi anunțate că trebuie să plece la noapte. Noi le dăm o mică escortă care să le conducă până la curtea episcopului din Liege. El le-ar putea adăposti un timp într-o mănăstire. Bună idee, sire. Când mistrețul din Arden va cunoaște gândurile voastre, episcopul din Liege nu va putea apăra mult timp mănăstirea. Doar dacă de la Marc nu va găsi cu cale să le repească mai înainte de a ajunge la Liege. Rămâne în grija ta să-i dai de știrea asta. Da, eu voi pregăti plecarea contesei și a mătușii. Da. Și cine le va însoți? Cred că omul cel mai potrivit pentru această treabă e tânărul scoțian Quentin Darragh. Majestatea voastră i-a acordat cam repede încrederea. Am temeiurile mele. De altfel, el nu va ști altceva decât că are misiunea de a le conduce pe cele două doamne la Liege. Despre eventuala intervenția mistrețului va ști doar călăuza pe care o vei alege tu. Da, sire. Și dacă scoțianul se va împotrivi, crezând că apără interesele majestății voastre? Atunci cred că nu va scăpa de colții mistrețului din Ardeni. Moartea unui emisar după ce și-a îndeplinit misiunea are tot atâta importanță ca și spargerea sticlii după ce vinul a fost băut. Mărturisesc că un asemenea sfârșit m-a răzbunat și pe mine, sire. Cheamă-l pe Quentin Darragh la mine. Un grup de călăreți pornise de vreo jumătate de oră de sub zidurile întunecate ale castelului Plessis-les-Tours. Erau numai 7 oameni: contesa Isabelle, mătușa ei Amelie, o cameristă, Quentin Darragh și 3 ostași. Luna ieșise din nori și revărsa o lumină feerică peste apele Loire. Quentin era furat de frumusețea peisajului când s-a auzit chemat de contesa Amelie, mătușa Isabelle. Domnilor, am vrea să vorbim cu conducătorul escortei. Preasupusul dumneavoastră servitor, doamnă, Quentin Darragh, arcaș din garda scoțiană a regelui Ludovic. Cunoașteți drumul pe care avem să mergem? La primul popas mi se va alătura o călăuză. Și pentru ce motiv ai fost ales, domnia ta, să îndeplinești această misiune? Datoria mea este să execut ordinele regelui, doamnă, nu să le discut. Ești nobil? La întrebarea asta vă pot răspunde fără șovăială, da. Nu te-am văzut oare în prezența regelui la hanul Floarea de Crin, domnule? Mă bucură, distinsă domnișoare, că vă aduceți aminte de mine. Cred că puteți veni niște de mătușă. Îngerul acesta nu are aerul unui om căruia să-i se poată credința un plan de trădare împotriva două femei. Pe onoarea mea, doamnelor, niciodată n-aș putea să mă fac vinovat de trădare împotriva dumneavoastră. Ei, vorbești frumos, bine. Da, da, dar noi ne-am săturat de vorbele frumoase ale regelui Ludovic și ale oamenilor săi. Le-a ademenit cu provisiuni și acum caută să scape de noi pe ascuns. Doamne, domnule ofițer, vedeți înapoi! Ce? Suntem urmăriți, doi călăreți. S-ar putea să fie oameni de capitanului Tristan, care fac de gardă. Voi cunoașteți ostași? Nu, nu sunt nici arcași, nici oameni de-ai noștri. Sunt îmbrăcați în armuri și au coifuri cu vizierile lăsate. Par niște nobili. Opriți! Să vedem mai întâi cu ce gânduri vin cei doi călăreți. Ei, nobili cavaleri, opriți-vă! Încotro veniți frumos și trebuie la armăsari. Fără loc, domnule scutier! Am venit să te scăpăm de o sarcină mai presus de puterile dumitale. Noi suntem mai potriviți să veghem asupra acestor doamne. Eu îndeplinesc aici o datorie impusă de suveranul Franței, iar doamnele acestea, oricât de nevretnic aș fi, doresc să rămână sub ocrotirea mea. Înapoi, caragiosul! Tu, un cercetător privat, îndrăznești să te împotrivești unor cavaleri? Nu știu dacă rangul meu e mai prejos de al dumneavoastră. În tot cazul, lipsa dumneavoastră de curtoazie a înlăturat orice deosebire dintre noi. Scoateți-vă loncile, cavaleri, și dați-vă înapoi să vă luați arunt. Eu și acest ostaș de lângă mine vom încerca să ne îndeplinim datoria. Cine ar putea fi cei doi cavaleri? Cât curaj are însoțitorul nostru! Vom asista la un adevărat turniu. Da, numai pe mie nu este indiferent cine va birui. Au pornit Quentin. Quentin Darragh. Nostru a căzut, dar Quentin și-a doborât adversarul. L-a lovit cu lancia drept în piept. A descălecat și se duce spre el. A descălecat și celălalt cavaler. Își scoate spada. Lord Crawford, la ordinele dumneavoastră. Crawford, mă predau. Oricine ai fi, mai întâi ridică-ți viziera. Cavalerul Dunois? Mâna dreaptă a regelui. Trebuie să-ți vorbesc, Lord Crawford. Apropie-te. Acest arcaș al dumitale l-a rănit grav pe ducele de Orleans. Cum? Ducele de Orleans a vrut să răpească pe contesa Isabelle? Regele voia să însoare cu fica lui, să-l facă moștenitorul tronului. Fapta asta o să-l piardă pentru totdeauna în ochii lui Dudor. E vina mea. Eu am vrut să răpesc pe tânăra contesă și să mă căsătoresc cu ea. Ducele d'Orlean a vrut doar să-mi dea ajutor. Oricărui altul i-aș fi spus că minte, cavalerii. Ai dreptate, Lord Crawford. Eu nu am minte. Eu, ducele d'Orlean, voiam să răpesc pe contesa Isabel și l-am târât pe Dunois aici fără voia lui. Eu sunt singurul vinovat. Și peste toate eu, ducele d'Orlean, am fost aruncat din șa de un băieț Andru abia ieșit în lume. Nu-i pentru prima oară că un tânăr scoțian rupe o lance bună. Din ordinul regelui Ludovic sunteți arestați, domnilor. Iar dumneata, Quentin Darrard, îndeplinește-ți mai departe misiunea pe care ți-ai început-o vitejește. De ce este, prietene? S-ar părea că regreți izbânda pe care vitejia dumitale a dobândit-o într-o apărare a noastră. Nu pot regreta nimic din ceea ce s-a făcut pentru serviciul unor asemenea doamne. Chiar în acea seară, călătorii noștri săseră cu bine la castelul episcopului. Abia s-a șternut însă noaptea când liniștea castelului fu tulburată de împușcături și țipete de luptă. Trezit din somn, Quentin se pomeni cu Herada în fața sa. Ce-i Herada? Ce s-a întâmplat? Lestrețul din Ardeni a atacat castelul. Dacă vreți, o mai scăpați pe aceea care vă iubește, grăbiți-vă! Arată-mi drumul! Dar dacă voi vedea cel mai mic semn de trădare, sabia mea va ști să-și facă datoria. Da, da. Nu după multă vreme, deși castelul era atacat din toate părțile de Guillaume de la Marc, Quentin Darrard, Herada și două femei înfășurate în văluri lungi de mătase neagră ieșeau pe o portiță dosnică și se îndepărtau în grabă de castelul episcopului, cuprins de flăcări. Priviți, vă așteaptă cai. Bine, dar sunt numai doi cai. Sunt de ajuns pentru dumneavoastră doi. Marton va rămâne aici cu mine. Cum? Femeia aceasta este Marton? Nu e ruta mea? Nu, doamnă, nu e decât Marton. N-am îndrăznit să-i le răpesc mistrețului din Ardeni pe amândouă, doamnele de la Croix. Ticălosule, mă întorc înapoi și o salvez pe contesa Hamelin. Contesa Hamelin, la brațul dumitale, binele, Arcaș. Și-ți mulțumește că ai salvat-o. Cum, ce? Dumneavoastră sunteți contesa Hamelin? Da. Ce înseamnă asta? Atunci contesa Isabel a rămas în casă. Nu, nu, nu vă las să plecați în alzina voastră. Alergați la moarte. V-am spus doar că veți salva pe aceea care vă iubește și să știți că la mine. Contesa Hamelin aceea. Lasă-mă să trec! Isabel a rămas acolo! Nu! Asta-i dorința regelui! Tânăra Isabel va fi soția mistrețului din Ardeni! Niciodată! La parte! Altfel sabia mea va fi să-și facă datoria! În felul acesta, Quentin Darrard se întoarse între zidurile castelului pe care avea-l părăsise. Pe o alee se potecni de corpul unui om căzut la pământ. Felin, ajută-mă! Mă înnebuși! Mi-aș un moment! Mă înnebuși în armură! Ajută-mă, tinere! S-a întâmplat! Așa, așa! Îți mulțumesc din inimă, prietene! Mai bine, de partea cu ești? Cu cine ție? Eu cu Franța! Bun, bun! Atunci ești de-al nostru! Eu sunt cetățean din Iești! Episcopul ținea cu ducele burgundii și... Începuse să ne asuprească pe noi, cetățenii din Liege. De asta ne-am pornit cu mistrețul din Ardeni contra lui. De unde știți că mistrețul va fi un stăpân mai bun? Da, da, ai dreptate, asta așa este. Toți nobilii sunt la fel. Deocamdată însă i-am arătat episcopului că trebuie să se teamă de noi. Mai târziu vom vedea ce de făcut și cu mistrețul. Ascultă-mă, domnule. Da. Dacă nimic nu te leagă de mistrețul din Ardeni, atunci îmi poți fi de folos mie și unei femei care nu trebuie să ajungă în mâinile mistrețului. Sunt al dumitale, prietene. Mi-ai salvat doar viața. Spune-mi ce trebuie să fac. Vino după mine. Da, mergi. Isabel! Contesa Isabel! Eu sunt deschide! Quentin! Dumneata! Isabel! Quentin! În sfârșit! Dragul estimat! Isabel! Ajută-mă, prietene! Puțină apă, dar numai decât! Isabel! Orice s-ar întâmpla, orice primejdie ne-ar pândi, voi împărtăși soarta mea cu odinii tale. Domnule, avem nevoie de ocrotirea dumneavoastră. Nici unul din noi nu trebuie să dea ochii cu Guillaume de la Marc. Am înțeles, dragul meu, am înțeles. Plecăm imediat din castel. Podurile castelului sunt ridicate, porțile încuiate și păzite de oamenii mistrețului. Nu-i nimic, nu-i nimic, sunt o persoană cunoscută chiar și de oamenii mistrețului. Nimeni nu mă va opri să plec din castel. Le voi spune că domnișoara este fata mea. Domnule! Da, da, da. În apropiere am niște cai buni. Oriunde vreți să mergeți, vă voi însoți și eu. Duceți-mă spre orașul cel mai apropiat de hotarul Burgundiei. Cum? Ați hotărât deci ținta și țelul călătoriei dumneavoastră? Da, Quentin. N-ar fi cu minte să mai prelungesc această călătorie, chiar dacă ea se va termina într-o temniță. O temniță? Da, prietenul meu. Mă voi încredința bunăvoinței ducelui de Burgundia. Și ați hotărât să deveniți soția celui care vi l-a hărăzit el drept mire? Nu, Daruart. Toată puterea ducelui de Burgundia nu mă va încovoia. Mă poate închide într-o mănăstire, dar mai mult nu. Mă voi supune suzeranului meu în tot ce nu atinge cinstea și demnitatea mea. Să mergem. Primiți-i înapoi aici! Suntem urmăriți! După uniformă apar oamenii mistrețului! Ba nu! Ăștia nu sunt oamenii lui Duramac! Uitați-vă! Amar cu strălucitoare! Să fie burgunzi? Într-adevăr! Iată o flamură cu blazonul contrului de Crescăr. Ne vom preda lor! Cavalcada condusă de vitazul conte de Crescăr se apropia de reședința ducelui Burgundiei. După nenumărate manevre făcute pentru a înșela atenția celor care scortau, Quentin izbuti să-și apropie calul de cel al contesei Isabel. Fii cu băgare de seamă, prietenul meu, salvatorul meu, singurul meu prieten credincios și statornic. Fii cu băgare de seamă. Nu vă temeți de nimic, nobilă doamnă. Nu voi risca să vă expun o sândei trufașilor dumneavoastră rude, care v-ar putea condamna pentru dragostea ce vă poartă un bărbat mai puțin bogat decât el. Taci. Fiindcă această dragoste să fie uitată de toți, în afară de o singură inimă taci, din lume. Taci, taci, pentru binele dumitale și al meu. Nu vorbi de lucrul acesta. Pentru binele dumneavoastră și al meu, vreau să vă cer o imensă favoare. Dacă stă în putința sărmanei Isabel să o satisfacă, dorința dumitale va fi împlinită. Ce vrei să încercăm? Iertarea unui om care, gândindu-se numai la interesul lui, s-a comportat ca un dușman al dumneavoastră. Te gândești la regele Ludovic? Da. Dacă veți spune ducerii Burgundiei că Ludovic v-a îndemnat să fugiți, că el a urzit planul de a vă arunca în mâinile mistresului din Ardenea, asta ar putea duce la un sângeros război între Franța și Burgundia. Da. Cred că te înțeleg, prietene. Auzi? Se apropie un alt grup de călăreți. Opriți! Vești! Vești noi, conte de Crescăr! Ascult, cavalere! Regele Franței a venit în vizită la ducele Burgundiei, însoțit de o mică suită, pentru a pune capăt neînțelegerilor dintre ei printr-o întrevedere personală. Asta nu înseamnă numai să intri în vizuina leului, dar să-ți baci capul în gura lui. Nu știu cum va putea Ludovic să înlăture bănuielile cu privire la amestecul lui în revolta mistrețului din Ardeni. Aduc cu mine doi martori deosebit de prețioși, conte de Crescăr. Ați auzit, contese? Totul depinde de mărturia noastră. Da, Quentin, n-avea grijă. Când se întrunește consiliul? Ducele așteaptă sosirea dumneavoastră, conte. Bine. La drum, prieten! În marea sală a consiliului se făcuseră pregătiri minuțioase. Isabel de Croix și mătușa ei au căutat refugiu la curtea Franței. Răzvrătirea cetățenilor din Liege și îndrăsneala lui Guillaume de la Marc par de asemenea a fi găsit în cuvințare la regele Ludovic. Dacă cele spuse se vor dovedi adevărate, ce considerațiuni ne-ar putea împiedica de a lua măsurile cele mai potrivite pentru a stârpi pricina relelor ce se abat mereu asupra noastră? Nobile ai Franței și ai Burgundiei, nu se va putea aduce nicio dovadă serioasă în sprijinul învinuirilor ce l-au împins pe vărul meu să schimbe această sală a ospețelor într-o curte de justiție. Să vină contesa Isabel de Croix. Ei, prințesă, ce gândește domnia voastră de frumoasa operă pe care ați făcut-o, stârnind aproape un război între două state puternice? Ce demon v-a împins să fugiți din țara voastră natală și să plecați în privegie? Eram hotărâtă să mă împotrivesc căsătoriei pe care mi-o propuneați dumneavoastră și nutream speranța că voi dobândi protecția Franței. Și a monarhului ei. De asta erați asigurată, nu? Credeam că sunt. Altfel, n-aș fi făcut un asemenea pas. Aha! Din nefericire, intențiile regelui Franței le cunoșteam doar din spusele mătușii mele, contesa Hamelin, și ea le deținea de la un om despre care am aflat mai apoi că era doar un trădător josnic. Numele lui, Zamet Mograbea. Aș vrea să știu de la regele Ludovic, de ce le-ai expediat pe aceste doamne de la curtea sa? Nu le-am dat niciodată adăpost la curtea mea. am folosit primul prilej pentru a le încredința protecții bunului episcop de Liege. Să spun această tânără doamnă cum a fost primirea ce le-am dat-o. Atât de departe de a fi cordială, încât conduita majestății voastre era greu să se împace cu ceea ce așteptam noi de la un rege, un cavaler și un gentilom. Auziți, domnilor! Vă rugăm să mai rămâneți la dispoziția noastră, prințesă. Să fie adus tânărul arcaș Quentin Darward. Știu, tinere cavaler, că ai primit misiunea de a o întovărăși pe contesa de la Croix în drumul ei. Ai îndeplinit întocmai instrucțiunile primite? Cu îngăduința luminației voastre, nu. În apropiere de Nomur, am mers spre Liège pe malul stâng al Meuse în loc de cel drept. De ce? Am aflat de o trădare pusă la cale de călăuza noastră. O capcană care ne aștepta pe malul drept. Cine îți dăduse această călăuză? Venise ca din partea regelui Ludovic. Știa parola și toate consemnele noastre. Ascultă bine. Viața ta depinde de adevărul răspunsurilor tale. Nu cumva însuși regele Ludovic pusese la cale capcana de pe malul drept al Meuzei? Chiar dacă vreun nemernic ar fi spus așa ceva, mi-ar fi fost cu neputință să cred, întrucât aveam instrucțiunile regelui ca să le opun vorbelor lui. Ești un emisar credincios, deși m-aș încumeta să spun că de data asta ai înșelat așteptările celui pe care îl servești. Nu vă înțeleg, monseniore. Regele Ludovic mi-a poruncit să o apăr pe contesa de la Croix și eu am făcut acest lucru întocmai. Din instrucțiune am înțeles să fiu un om de onoare. Altfel, aceste instrucțiuni n-ar fi fost demne de un om. Bine, ești liber, tinere. Regele Ludovic, pentru a lichida neînțelegerile noastre, sunteți dispus să merge împreună cu mine pentru a-l pedepsi pe Guillaume de la Marck? Voi merge. Și pentru a înlătura încă o pricină de neînțelegere, veți încuvința căsătoria contesei Isabel cu ducele d'Orléans? Ducele d'Orléans e logotit cu fica mea. Totuși, dacă cele două părți vor fi de acord, nu mă voi împotrivi nici eu la această căsătorie. Duce d'Orléans, consimți la căsătoria dumitale cu contesa Isabel de la Croix? Datoria mă obligă să las această alegere la dispoziția suveranului meu. Nu pot jertfi fericirea țărilor noastre pentru a-mi satisface dorințele. Duce d'Orléans, îți acord libertatea de a te căsători cu contesa de la Croix. Contesa Isabel, acest proiect de căsătorie nu admite nici amânare, nici șovăială. Voi asculta dispozițiile grației voastre și mă voi supune lor. Putem deci merge la vânătoare, domnilor. Alteța voastră n-a înțeles ce am vrut să spun. Cum? Supunerea de care vorbesc nu se referă decât la pământurile și domeniile mele. Alteța voastră poate face cu ele ce vrea. Făptura asta nesăbuită știe cu cine vorbește? Monseniore, vorbesc cu suzeranul meu și nădăjduiesc cu un prinț drept. Sufletul meu prigonit nu aparține însă alteței voastre. Gândul meu este să-l închid în mănăstirea ursulinelor. Asta-i fățărnicie! Monseigneur d'Orléans, va fi soția dumitare chiar dacă am să o tărăsc cu mâna mea la altar. Alteță, odată ce am fost refuzat, insistențele n-ar fi onorabile. Iertați-mă, duce, dar nu pot stărui mai departe în cererea mea. Bine! Secretar, scrie! Soarta contesei Isabel de la Croix va fi hotărâtă după legile cavalerești. Fuga sa la Liège a fost semnalul răsmeriței lui Guillaume de la Marck. Acela care va aduce capul mistresului din Ardeni va avea drept răsplată mâna ei. Gentilom burgunzi, francezi, scoțieni, la luptă! Expediția împotriva mistresului din Ardeni porni după câteva zile. Înainte de plecare, o mână necunoscută îi strecură lui Quentin Darward un bilet. Îți trimit alăturat o scrisoare de la mătușa mea, contesa Amelin. Mi-a adus-o chiar eradea în călăuza noastră. El regretă din suflet tot răul ce ni l-a făcut și spune că vrea să-și plătească greșelile. Sunt convinsă că nu minte. După spusele lui, mistrețul are de gând să atace trupele în prima noapte după ce veți ajunge la Liège. Își va îmbrăca oamenii în uniforme franceze ca să stârnească de rută. Mistrețul însuși va purta o armură cu emblema cavalerului Dunois, acela care nu s-a temut de blazonul lui Dunois când acesta străducea pe pieptul unui viteaz care avea dreptul să-l poarte. Nu se poate teme atunci când îl va vedea purtat de un tiran și un ucigaș. Isabel, iubită Isabel, taina asta dă viața adevărată nădejdilor mele. Dacă nu vei auzi în curând numele meu sunat de trompetele gloriei, socotește-mă mort, dar nu de o moarte nedemnă. Ce-i nepoate? Abia aștept să se facă ziua, nu? Multe se pot întâmpla până la ziua, unchiule. Da, da, dacă știrile tale sunt adevărate, Ludovic știe să-și plătească mercenarii. Numai că de data asta voi lupta pentru mine, nu pentru el. Ați auzit? Din ordinul regelui Ludovic și al ducelui Carol, toți ostașii francezi au pus câte o brasardă albă pe mână ca să dejoace planul mistrețului, să se poată recunoaște între ei. Aha, oamenii mistrețului nu vor avea brasarde. Iar pe tine, nepoate, drept recunoștință că le-ai dat o veste atât de importantă, te-au trimis aici, în linia întâi. Eu sunt mulțumit. Aici voi putea da mai ușor ochii cu mistrețul. Mulți ori să steați cu ochii pe el. Dar numai eu știu, unchiule, cum o să arate. Regelui nu i-am spus chiar tot ce am aflat despre planurile mistrețului. Cum? Știi ce armură o să poarte? Întocmai, unchiule. Atunci rămân și eu pe lângă tine. Poate ți-o fi de vreun ajutor. Cavalerii Jura, ia privește în mijlocul grupului acela de bandiți. Dacă v-aș fi sigur că ești lângă mine, aș spune că te afli printre ei. Adevărat, Lord Crawford. Un ticălos și-a pus emblema mea pe colț și pe platoșă. Ce obrăsniție! În numele a tot ce e mai nobil pe lume, monseniore, îngăduiți-mi să mă răzbun eu pe el. Bine, fine de scoțian. Cred că ești demn să răzbuni ofensa adusă casei mele. Doboară-l dumneata pe cel ce poartă blazonul meu. Eu zăresc în trupul celălalt blazonul mistrețului din Ardeni. Îl prefer. După mine, gentilon! Unchiule, unchiule, ascultă-mă. Cel ce poartă blazonul din Ardeni este chiar mistrețul. Te rog, vino după mine. Am înțeles, nepoate. Ne-au întins o cursă în care tu l-ai lăsat să cadă pe cavalerul Dunois. Cel ce poartă emblema mistrețului e vreun bandit oarecare. Iar mistrețul? Mistrețul va fi a nostru. Ferește-te numai de joaca lui. Vion de la Marc, păzește-te! Mistrețul din Ardeni a fost înfrânt. Senioriile lor, regele Ludovic al XI-lea și ducele Carol de Burgundia vor să-i răsplătească pe cei ce s-au distins în lupte. Mai întâi sunt chemați cei care cred că au dobândit vreun drept asupra frumoasei contese Isabel de Croix. Înălțimile lor voiesc să mă asculte, vorbește, conte de Crăscăr. Binevoiți a privi această piele de mistreț. O purta de obicei de la Marc și a purtat-o și cel pe care l-am lovit eu de moarte. Cam slabă doresc ne oferi, conte de Crefter. Dumneata, cavalerul Dunois, ai altele mai puternice? Da, majestate. Unul din tâlharii doborâți de mine purta platoșa și coiful acesta. Se mai distinge încă blazonul mistrețului, cu toate că loviturile mele le-au cam șifonat pe amândouă. La o parte cu pieile și chiricheaua voastră josită. Ce, Sir Crawford? Și iar ca și mei scoțieni pretind vreun drept asupra contesei? Singurul cu adevărat valabil. Priviți-l chiar pe Guillaume de la Marche. E ucis, oborât de arcașii mei în așa fel, încât colții lui nu vor mai putea face niciodată rău. Și cine e vânătorul care l-a răpus? Credinciosul vostru servitor, Ludovic Leschi? Le Balafre! Cam bătrân pentru a fi soțul Isabelei. Da, sire, aveți dreptate. Sunt cam bătrân cu îngăduința majestății voastre. Dar lordul Crawford, dacă a rosit mai întâi numele meu, a făcut-o tot pentru ca să-mi cinstească vârsta. De fapt, eu n-am alt merit decât de a fi privit lupta în care mistrețul din Ardeni a fost răpus de nepotul meu, Quentin Durward. E prea plau chezășie pentru zelul în serviciu și pentru înțelepciunea acestui tânăr. Soarta vorbește prea vădit în favoarea acestui tânăr scoțian pentru ca noi să ne mai opunem acestei zeițe capricioase. Să vedem numai dacă și simțămintele contesei Isabel îi sunt la fel de favorabile. Înălțimea voastră, de data aceasta o veți găsi pe supusa dumneavoastră vasală mult mai ascultătoare. Hei, tinere cavaler! Aici înălțimea voastră. Bătrânul negustor, Maître Pierre, ar spune că mintea, drâzenia și vitejia dumitale ți-au ajutat să cucerești frumusețea. Thank you.